چش سیاه، همه نگاه که شده خیره به دل، همه کلاس نگار گیره به همه کنه شدن نمی کنم ولت، اینا نمیدونن تو هم سنگ دلت پاک کردی ما رو، تو حواس پرد به سرا کشیدن برات سر، از دور که میزنه لبات برد.